fejlődnek, vagy visszafejlődnek az önkormányzatok? Síró, picsogó, önkormányzatba nem való. Milyen szerepet töltenek be a helyi gazdaságokban az önkormányzatok? Ma ezért ült össze a válságstáb. Sziasztok! Ez a Válságstáb, a Fókusz Stúdió gazdasági műsora. Itt vannak újra állandó vendégeim, Nagy Imre, közgazdász, és Spitner Gábor, közgazdász és tartalomgyártó, én pedig Frank Zsófi vagyok. Sziasztok! Megint azzal kezdenénk a műsort, hogy kicsit reflektáljatok akkor az előzőekre, mert mindig mindenkiben valami benne ragad, úgyhogy... Akkor kezdem én bennem két dolog. Ugye a múltkor azzal kezdtem, hogy büszke vagyok magunkra, most meg azzal kell kezdenem, hogy szomorú vagyok. Nagyon szomorú, mert én a múltkori műsor után azt hittem, hogy már itt halmokban fog állni a gumicukor, de nem jött be. A másik pedig én azt gondoltam, hogy a Ádám stílusában előadhatom, hogy az öreg Nagy Márton fölhív és mondja, hogy szia tesó, akkor ülök le, és beszéljük már meg ezt a repülőrajtos szakadékba zuhanást, hogy akkor mit gondoltok, de nem tettem meg, pedig szerintem megvan a telefonszáma, szerintem mindenkinek a telefonszáma megvan neki, csak akarni kéne. És nem hívott? Nem. De nagyon elfoglalt valószínűleg azért ez is. Hát lehet. Ez bejátszik. Vannak ügyek. Nem ér annyira baromi jó a gazdaság, hogy szerintem tök ráért telefonálni, nem? Hát igen. Lehet, hogy a magánélet az, abban meg nem menjünk bele. A gumicukorgétről annyit, hogy Judit szabadságon van, és valószínűleg ezek így nagyon össze fonódnak majd ezek a gumicukor és ő. A másik dolog meg, hogy azért valamilyen büszkeségre talán lehet okunk, nem inném, hogy mi vagyunk a közvetlen kiváltói, de hát történt valami azért itt az elmúlt időszakban, egész pontosan tegnap, legalábbis az, amiről a múlt adásban beszéltünk, ellehetetlenítésének nevezett törvény, hát az most egyelőre lekerült a napirendről, egyelőre tolódik a dolog, és legközelebb ősszel fogunk erre így visszatérni. Erről mit gondoltok? Hát azért én óvnám magunkat attól, hogy ezt saját magunk érdemének tudjuk be. Tehát nem hiszem, hogy túl nagy szerepünk volt ebben. Én azt gondolom, hogy ez egy teszt volt, amit ügyesen végigcsinált a Fidesz. Egy hónapig nem beszéltünk semmi másról, és közben meg nem beszéltünk a tényleges gazdasági problémákról, vagy nagyon keveset. Na, vicceltem, én sem akarom csak magunknak tulajdonítani ezt a dolgot, de egyébként azt talán elmondható, hogy az nagyon látszik a kommunikációból szerintem, hogy nem is mi, és nem is a média nyomása volt, ami erre a visszalépésre készítette valószínűleg őket, hanem inkább a gazdasági körökből érkező üzenetek. Ugye van a bankszövetség, a reklámszövetség, de még az ügyvédi kamara is. Bocsánat, de ez a hivatalos verzió. Szóval, hogy igazából... Igen, és ezt akarom kérdezni, igazából... mit gondoltok erről, hogy melyik lehet a háttérben? Hát én két dolgot is feltételezek, egyébként talán egyszerre. Az egyik ugye az, amiről szerintem más, nem itt ebben a műsorban, de úgy a közbeszédben sok szó esett, hogy ez a törvény arra baromi jó, hogy terelje a közbeszédet más irányba Magyar Péterről, és ezt most már nagyon sok elemző, most legutóbb pont Török Gábor írta ezt ki a Facebookjára, hogy ő azt gondolja, hogy ezzel így még el lehet nyújtani 3 hónapig, és ebbe egyébként igaza van. Bár ha megnézitek, szerintem pont az utóbbi 2 hétben egy picit visszarendeződött a közbeszéd, és már nem ez volt túlsúlyban, se a lapokban, se a műsorokban. A másik része meg az, amit szerintem egy kicsivel kevesebb, nem is tudom, fényt kapott tegnap, azt tegyük hozzá, egy csütörtök van, tehát akkor szerdán, hogy a Panyi Szabolcs kiírta, hogy ő azért ilyen-olyan körökből úgy tudja, hogy az egy valid dolog, hogy tényleg vita van a Fideszen belül erről a törvényről. Van egy mérsékelt szány Gulyás Gergellyel, Navracsics Tiborral, akik ugye azt mondják, hogy így tartalmilag sem feltétlenül, meg ugye Navracsics azóta interjút is adott, tehát ő azt is elmondta, hogy ez a visszamenőleges adó 1% neki ez nem. Illetve aminek az érdekessége, hogy elvileg Rogán Antal sincs hát azok között, aki ezt olyan mélységeiben támogatná. Nem azért, mert Rogán Antalt, nem tudom, megszállt a Szentlélek, hanem azért, mert az is egy valid vita, aminek ezek szerint ő valamilyen módon a képviselője, hogy többet árthat a Fidesznek ez a törvényjavaslat, tehát hogyha alkalmazzák, meg ha megszavazzák, mint amit hozhat. Úgyhogy én inkább ezt látom mögötte, én nem, tehát hogy, de javítsatok ki, ha tévedek, én nem látom azt, hogy az utóbbi 15 évben, ha csak nem a tényleg oligarchák szintjén, de hogy ilyen óriási gazdasági nyomásra egy politikai célzatú törvénytől ők visszaléptek volna. De javítsatok ki, hát ez nem volt gyakori, abban nem kell kijavítani, ez valóban így van. Ősszel okosabbak leszünk, nagyon kíváncsi, hogy ez a törvény, ez hogyan és milyen formában fog visszatérni majd a nyári szünet után. Én is. Viszont szerintem kanyarodjunk rá akkor a mai témánkra. Ez tényleg fontos megjegyezni, hogy ma június 5-e csütörtök van, mert itt most annyira gyorsan történnek az események, hogy mire ez így felkerül a YouTube-ra, lehet, hogy addigra még nagyon sok minden történik, ugyanis a mai témánk az önkormányzatiság, és nyilván így az aktualitása a főváros csőd közeli állapota, amiről majd fogunk beszélni. De hogy első körben Imre javaslatára egyébként, és nekem nagyon tetszett ez a töri órás megközelítés az elejére, hogy egy picit időutazzunk, és nézzük meg, hogy hogyan alakultak egészen az ókortól napjainkig ilyen gyors talpalóval az önkormányzatok, vagy hát az önkormányzatok létrejött a működése. Én azt gondolom, abból a szempontból próbáltam meg fölfűzni ezt egy időláncra, hogy az önkormányzatiság az a demokráciának mennyire a része. Tehát, hogy már az ókori demokráciákban is, a görögöknél is, a rómaiaknál is működött az önkormányzatiság különböző mértékben. Ugye a görögöknél városállamok voltak, és a városok önálló döntéseket hoztak, de volt közös hadügyük, tehát amikor Tróját megtámadták, akkor ugye együtt vonult föl a görög városok nagy része. És ugyanez Rómában is, tehát voltak szabad úgy hívták őket, hogy latin városok, akiknek különböző jogokat bírtak, például bíróállítást is voltak különböző adóik. Igazából az önkormányzatiság az a középkorban kezdett el fejlődni, amikor elkezdtek kialakulni a nagyobb települések, a városok elkezdtek megnőni, és a feudális rendszer gyengeségeit ezek megpróbálták kihasználni, és egy-egy államon belül ezek a városok függetlenséget harcoltak ki. Elkezdtek különböző olyan jogokat megszerezni, amiket utána pénzét tudtak tenni, egy gazdasági műsorról van szó, tehát például vámokat vethettek ki, vagy hitpénzt szedtek, vagy a piacokon helypénzt szedtek, és ezzel önálló bevételre tettek szert. Ami arra használtak, hogy utána saját infrastruktúrális vagy egyéb szolgáltatást tudjanak a lakosoknak nyújtani. Ha megyünk tovább, akkor ugye a Habsburg időszakban, és itt már főleg Magyarországról beszélnénk, ott egy elég erős központosítás zajlott le, és egyre kisebb szerepet szántak az önkormányzatoknak az osztrák-magyar monarchiában, de azért itt is látszik, és ez nagyon erősen előjön, hogyha egy központi hatalom elkezd erősödni, akkor a demokrácia kezd el mindig csorbulni, és a demokrácia egyik alap pillére, vagy alap építőköve az az önkormányzatiság. 1870-ben hozták létre az első modern önkormányzati törvényt, ahol ugye meghatározták az önkormányzatok, a vármegyék és az országos hatásszervek, vagy hatáskörökkel bíró szerveknek a felelősségi köreit. És gyakorlatilag ez volt a modern alapja az önkormányzatiságnak törvényi szinten. Aztán ennek voltak különböző hullámai, ugye az első világháború után a Horthy korszakban még erősebben megnyírbálták ezeket a jogokat, és ugye elérünk a szovjet megszállás, vagy nem tudom, felszabadulás, hívja mindenki úgy, hogy hát a második világháború után próbáljuk meg semlegesek maradni. A valós önkormányzatiságot fölváltotta egy tanácsrendszer, ahol gyakorlatilag igazából nem volt önkormányzatiság, igazából csak fölülről jövő direktívák helyi képviseletére lett létrehozva ez a fajta rendszer, ahol ugye tanácselnökök voltak a polgármesterek helyett, és gyakorlatilag a Népfront leuralta ezt az egészet, lehetett választani egyből egyet, és az tökéletesen működött. És így értünk el ugye 1990-hez, amikor jött a rendszerváltás. Én akkor már 2 éves voltam, úgyhogy élénk érdeklődést mutattam az önkormányzati világ felé. Azt egyébként tanulmányaimból is lehet, meg erre még talán lehet emlékezni, a 90-es években, ugye milyen gazdasági helyzetben találta meg az önkormányzatiság ezt az országot. Talán Imre jobban emlékszik erre is, hogy azért egy gazdasági válság volt az a rendszerváltás idején, amikor kialakult a hazai önkormányzatiság, ami egyébként az önkormányzatok európai kartájának a szellemében jött létre, ezt 85-ben írták meg, és akkor tulajdonképpen ennek a szellemiségébe hozták létre a magyarországi önkormányzatiságot. Ami nagyon szükséges volt akkor, az előbbi válságot említve, pláne a vidék részére. Óriási munkanélküliségi ráta volt a rendszerváltás idején, és ez többszörösét érte el, pláne a keleti ország részben, a kisebb települések között. Az a történelmi visszatekintő, amit kaptunk Imrétől, az nagyon jól rámutat arra, hogy milyen ciklikusság van az önkormányzatnak a fontosságában. Azokban az időkben, amikor az irányító hatalom valamilyen autoriter hozzáállást kezd el képviselni, akkor az önkormányzatiság az folyton egy lefele menő vonalat mutat. Amikor pedig inkább a demokratikus irányok vannak, akkor az önkormányzatiságnak az értéke az felértékelődik. Mindenki helyezze el magában, hogy most hol vagyunk ebben a dologban, de az vitathatatlan, hogy az önkormányzatiságnak a helyi ügyekben elképesztően fontos szerepe van, és hogy a demokráciának az egyik legfontosabb sarokpontja. Egyébként azon gondolkodtam, mert sokan, tehát sok történész, egyébként elemző is mondja azt, hogy Magyarországon rendszerek váltották egymást, és volt egy ilyen nagyon rövid demokratikus időszak, tehát most csak itt a ciklikusságra visszacsatolva, de hogy ez alapján most próbáljuk meg nem ilyen nagyon mélyre menni, csak érdekel egy, nem tudom, egy rövid válasz erre, hogy mégis mennyire tudott mondjuk kialakulni mégis Magyarországon normális rendszerben az önkormányzatiság, tehát nem a jelen pillanatában, hanem mondjuk, nem tudom, fénykorában. Én csak ide két dolgot hagy mondjak el nagyon gyorsan, aztán átadom a szót, hogy ugye az önkormányzatnak is van két típusa, tehát van a helyi önkormányzat, meg a települési önkormányzat. És hogy melyik mennyire alakult ki és működik Magyarországon, abban azért van némi eltérés, pláne a járási rendszer bevezetése óta. Én azt gondolom, hogy az önkormányzatisághoz szükség van egy erős polgári rétegre. Anélkül nem az működik, mert ők azok, akik, és most mindegy, hogy ez kispolgár vagy nagypolgár, ők azok, akik azt az érdekérvényesítő képességet végig kell, hogy vigyék, és annak egyik legjobb módja az az önkormányzatban való megjelenítése, amivel ezt tudja képviselni. Tehát én azt gondolom, hogy akkor kereshetünk igazán demokratikus, vagy mondjuk azt, hogy progresszív önkormányzatiságot, amikor erős volt a polgári Magyarország, és most ez nem biztos, hogy a mostani idő, tehát hiába hívják ezt polgárinak, ez most szerintem sokkal kevésbé jellemző. Hát akkor viszont, ha még van bármi ide talán csak kapcsolódó. Talán csak annyi, hogy egyébként a elévületetlen szerepe van az önkormányzatoknak a magyarországi szociális hálónak a felépítésében például. Volt olyan időszak a rendszerváltás után, hát sőt, azon lehet vitatkozni, hogy mennyire volt hatékony az önkormányzatok részéről a pénzek elosztása, de hogy ez a rendszer kialakult, és hogy működött Magyarország, hogy jól működött, az egyébként biztos. Tehát, hogy rengeteget köszönhet ez az ország, pláne a helyi ügyek szintjén az önkormányzatoknak. Na és ezt tök jól át is vezetted a következő kérdésemet, mert ugye az volna, hogy milyen szerepe van az önkormányzatoknak a helyi gazdaságunkban, és tökre jó lenne, hogyha hoznánk, tehát hogy ilyen életközeli pozitív-negatív példákat, tehát hogy amellett, hogy áttekintjük, vagy áttekintitek azt, hogy egyáltalán milyen helyi gazdaságformáló szerepe van, de hogy hozzunk olyan példákat, én jobban hajlok a pozitív felé, hogy mivel lehet még inkább a helyi vállalkozókat, vagy bárkit egyébként segíteni. Azért érezzük, hogy ez mennyire fontos téma. Ma Magyarországon 3151 néhány önkormányzat van. Ebből 23 megyei jogú város, 171 néhány város, és közel 2900, majdnem 3000 kisebb önkormányzat. És itt azért a skála nagyon szélesen mozog, tehát vannak a több 10 000 fős települések, vagy több 1000 fős települések, és a nagyon kicsik is, ahol hogyha normális önkormányzatot akarnának választani, akkor mindenki tagja kéne, hogy legyen, mert mondjuk 10 laknak egy faluban, és ott, hogyha 3-at választanak, az már 33%-os arány. Tehát ez egy nagyon széles skálán mozog. És ami fontos, és én azt gondolom, hogy majd beszélnünk kell róla, mert a későbbiekben ez egy sarkalatos pont, amikor például Budapestről beszélünk, az a bevételek és a kiadások kérdése, hogy az egyik kézzel hogyan jut pénzhez, a másikkal hogyan szórja ki az önkormányzat ezeket a pénzeket. Erről beszélünk majd pláne Budapest kapcsán tényleg. Visszakanyarodom még az eredeti kérdésre, tehát az önkormányzatiságnak a fontossága az ugye alapvetően abból fakad, a neve is mutatja, hogy önkormányzás, a helyi közösségek ugye közvetlenül dönthessenek a saját ügyeikről, bizonyos ügyeikről. Nyilván vannak olyan gazdasági, szociális, társadalmi kérdések, amiket, hogyha központilag próbálnak meg irányítani, az sokkal kevésbé lesz hatékony, mint hogyha a helyi közösség próbálná ezt megtenni. Mondasz példát? Tudok pozitív és negatív példákat is mondani, az oktatás például klasszikusan olyan példa, ahol hogyha próbáljuk mondjuk egy vízfejű országot, Budapestről irányítani a kelet-magyarországi iskoláknak az ügyeit, és erre látunk példát, akkor az nem biztos, hogy hatékony lesz. Hogy mindenki értse, nagyon lesarkosítva, hogyha ott probléma van egészségügyben, oktatásban, és valaki be tud kopogni egy ajtón helyben, az egy hatékonyabb működés lesz, mint hogyha levelet kéne írni egy központi irányítási szervnek, és az próbálná meg megoldani a feladatokat. Az is működhet, csak az már nem az önkormányzatiság témaköre feltétlenül, tehát a helyi ügyek, a helyi megoldása az önkormányzatiságnak a lényege. Én azt gondolom, hogy ugye itt is egy történelmi példánál próbáljuk meg ezt az egészet megérteni. Régen voltak ilyenok iskolaszékek, nem tudom, hogy ismerős-e ez. Nekem nem. Az iskolaszékek gyakorlatilag a helyi képviselőkből álló testület volt, akiknek az volt a feladat, hogy az saját iskolájuk működtetését megoldja, kitalálja azt, hogy a tanárral milyen szerződést kötnek, milyen eszközöket szárnak rá az önkormányzati pénzekből. És ez azért volt nagyon jó, mert én azt gondolom, hogy ők tudták azt, hogy mire van szüksége a falunak, hiszen ő nekik azért számon kellett adni a falu, vagy a község, vagy a közösség számára. Válaszolni kellett arra, hogy miért megy tönkre az iskolánk. Ma nincs ilyen, tehát ma ezt a jogot elvették, és ma olyan arctalanná vált az egész. Kiürült ez a dolog. De ugyanezt elmondhatjuk az egészségügyről, hogy amíg a kórházak egy része önkormányzati tulajdonban volt, addig azért azt láttuk, hogy ezek talán jobban voltak kezelve. Abban a pillanatban, hogy ez elkezd fölfele csúszni az irányítás, olyan arctalanná válik, számon kérhetetlenné válik az egész. Igen, egyébként, és akkor a gazdasági oldalról is megközelíthetjük, hogy ugye egy helyi önkormányzat, na, feltétlen célja az, hogy abban a helyiségben vonzom be beruházásokat például. Ki tud azért jobban küzdeni? Hát a helyiek tudnak. És ki tudja azt úgy formálni, hogy az a helyi lakosság számára komfortos és előnyös legyen? Hát a helyi közösség, a helyi önkormányzat tudja ezt megtenni. Hogyha település szinten akarunk példát mondani, akkor egyébként mondjuk Győr és Óz az jól szembeállítható egymással, ahol egyébként bár vannak viták arról, hogy az Audi kialakításánál ott milyen területek és az ipari parkok hogyan alakultak ki, de kétségtelenül azért egy sikersztori, amiben elévülhetetlen szerepe van a győri önkormányzatnak is. De például egy lemaradott... Hát, bocsánat, de azért igen. Szerintem az M1-es autópályának legalább akkora szerepe van, mint a győri önkormányzatnak. Úzra nem lehet eljutni, vagy nagyon nehéz. A Győr meg viszonylag könnyen megközelíthető. Igen, de mondjuk ott nem sikerült, azt gondolom, hogy például és Kelet-Magyarországnak számos településére igaz, hogy nem sikerült helyi kezdeményezés után kialakítani olyan projekteket, és hogy ez anyagi oka van, vagy akár infrastruktúrális oka, az egy másik kérdés. Tehát, hogy van olyan település, ami teljesen függ a központi költségvetéstől, és van olyan település, ahol jobban működik az önkormányzat, és jobban ki tudják harcolni saját maguknak az ilyen lehetőségeket. De tudsz ilyen példát? Például? Győr. Győr. De hát azért a megyei jogú városok többsége. Azt hiszem elmondható. Nyilván Nyugat-Magyarország ilyen szempontból jóval erősebb, mint Kelet-Magyarország. Igen, most belegondoltam, hogy Salgó-Tarján hol tarthat, de... Igen, nem okay. Mindegyik, ez fontos. Igen. Jó, és akkor kicsit még azt pedzegessük szerintem, mégis ezzel összefüggően, hogy mennyire függő a viszony maga az állam meg az önkormányzatok között. Tehát, hogy mert azért... Ugye itt arról is beszéltünk, mert nagyon nagy különbség van az önkormányzat, tehát egy település méret szerint is. Nyilván a jelen politikai helyzetben én azt gondolom, hogy pártállás szerint is óriási egyébként különbség van a függőségi viszonyok tekintetében, de úgy, tehát hogy ezt is figyelembe véve, meg ettől függetlenül is, milyen viszonyban van az állam az önkormányzatokkal? Ideális esetben én azt gondolom, hogy mellé rendeltségi viszonyban kellene lenni, és közösen kell megoldani egy csomó olyan problémát, ami fölmerül az adott társadalomban. A problémák mindig ott kezdődnek, amikor ezek elkezdenek eltolódni, és általában nem az önkormányzatok szokták leuralni az államot, hanem az állam szokta leuralni az önkormányzatokat. Tehát... Ez mindig meghatározza azt, hogy az anyagi javakat milyen szinteken osztják el. És ugye minden gazdaságban vagy pénzzel bánó szervezetnek az az érdeke, hogy a saját hatáskörébe vonja ezeket a pénzeszközöket, mert akkor tud vele különböző dolgokat csinálni. És még egyszer itt jön vissza az, hogy az önkormányzatok viszonylag könnyebben elszámoltathatók, mert oda lehet hozzá menni az utcán. Ma ez már... állami szinten sokkal nehezebb. És azt gondolom, hogy itt válik el az, hogy melyek azok a rendszerek, amiket egy önkormányzatnak kellene csinálnia, és melyek azokat, amiket az államnak. Az én személyes véleményem az, hogy sokkal-sokkal több önkormányzati dolog van, mint nem. Tehát szerintem az oktatás az egyértelműen önkormányzati kérdés. Az egészségügy bizonyos része önkormányzati kérdés, a szociális háló működtetése önkormányzati kérdés, az infrastruktúrának bizonyos működtetése önkormányzati kérdés, mert ha nem ruház be az önkormányzat, akkor nincs csatorna, és így tovább, és így tovább. Tehát nagyon-nagyon sok olyan kérdés van, ami ma nem ott van, az államnál van. Szerintem a függőségi viszonyt azt a bevételek mentén érdemes megvizsgálni. Egy önkormányzatnak vannak saját bevételei, és vannak állami bevételei. A saját bevételek közül, amit mindenképpen ki kell emelni, az iparűzési adó. Ez egy önkormányzatnak a legnagyobb bevétele. Innen már rá is lehet majd kanyarodni arra, hogy önkormányzatok között mekkora a különbség a bevételben, hiszen iparűzési adót ugye a vállalkozások fizetnek, ha egy településen ebből sok van, lásd, főváros, megyei jogú városok, nagyobb lesz ez a bevétel, hogyha viszont kis településekről beszélünk, nyilván kevesebb. A másik bevételi forrása ugye az állami támogatások. Költségvetésnek jelentős része az ugye központi költségvetésből származik. De vannak a normatív támogatások, amik ilyen per fő alapon járnak egy településnek. Egyedi pályázatok, támogatások, akár a terület és telefejlesztési operatív program, és még egy csomó ilyen dolog, amit az állam ad az önkormányzatnak, hogy mennyire nevezhetjük függőségnek azt a viszonyt, amikor már az állam nem csak az állami támogatásokba nyúl bele, hanem az önkormányzat saját bevételeit is próbálja kontrollálni, hát akkor azt szerintem mindenképpen függőségi viszony, de csak az egyik oldalról. Tehát egy kicsit ez elbillent ez a mérleg, azt hiszem. A bevételek tekintetében legalábbis mindenképpen. Álljunk meg egy pillanatra az ipánál. Nekem ez a veszőparipám, hogy ez Magyarországon egy méltatlanul alulbecsült adó, nem, miközben iszonyatos pénzeket fizetnek ki. Ez az egyetlen egy olyan adó nem, aminek az alapja az árbevétel. Tehát nem a nyeresség, vagy a, mondjuk az áfának is, de ott bizonyos részeket vissza lehet igényelni. Itt ugye az árbevétel revetítik, és ugye le lehet belőle vonni különböző dolgokat, például az LAB-t, az eladott áru beszerzési értéke, vagy a különböző egyéb dolgokat, de ez már maga egy borzasztóan igazságtalan adó, szerintem, én mint mikroközgazdász azt mondom, mert lehet abszolút veszteséges egy társaság, vagy egy vállalat, akkor is kell iparűzési adót fizetni. Ez az egyik dolog. A másik, borzasztóan szektor sem, nem semleges, vagy, tehát büntet szektorokat. Tehát a szolgáltató szektort nagyon bünteti, ott bőven előfordulhat az, hogy az árbevételének 9, tehát 1,9%-át elviszi, mondjuk az építőiparban ez meg 0,1% is lehet, hiszen a rengeteg beszerzést azt le lehet írni, az alvállalkozói díjakat le lehet írni, tehát az IPA az szerintem egy nekem nem túl szimpatikus adó, nem, bár tudom, hogy a politikusok szeretik, de én igazságtalannak tartom, lehet, hogy ezt a szót kerestem az előbb. Tehát ez látszik is, hogy vannak olyan városok, ahol mondjuk csak szolgáltatások működnek, például ugye különösen az üdülővárosok, üdülővezetek, például Hévíz vagy a Balaton környéke, ott nagyon magas az IPA aránya, hiszen a vállalkozások nem tudják levonni azokat a költségeket, amiket egy máshol, mondjuk egy Győrben az Audi le tud vonni. Már ott még akkor is magas. Igen. Nekem egyébként az jutott eszembe, mert te már pecegetted, hogy nyilván az iparűzési adó, minél gondolom nagyobb város, meg minél több olyan van, ahonnan le lehet vonni, hát annál nagyobb bevételre teszel. De mi van a kisebb önkormányzatokkal? Tehát, hogy nem tudom, egy 300 fős faluban, ahol felteszem, nincs a minden sarkon még aksi gyár, meg társai, hogy nekik miből van bevételük? Ők vannak kiszolgáltatva gyakorlatilag kizárólag az állami támogatások, a központi költségvetésből kapott összegekre vannak utalva. Tehát ők kénytelenek ebből gazdálkodni. De őket is érintik az EU-s források. Tehát rengeteg olyan van, ami kisebb településeknek szól kifejezetten. Hogy ebből lombkoronasétány épül, vagy lómasszázs, vizes lómasszázs, és a többi, ez már egy... Vendégház, amiben a család lakik. Igen, ez már egy másik kérdés, de egyébként erre komoly, nagyon sok milliárd forint érkezett pont az ilyen kis településeknek a megsegítésére. És egyébként, és majd rákanyarodhatunk erre, hogy ugye az a kezdeményezés, amit hozzájárulási adónak, így hívunk, hozzájárulási adónak... Szolidaritási. Köszi, szolidaritási adónak. Szolidaritási hozzájárulás, de igen, amúgy na, mindenki adónak okay, hívja. Bocs, hívjuk így. Ja, semmi. Hogy ennek az alapja az IPA, az iparűzési adó. Tehát, hogy a kérdésedre a válasz egyébként az, hogy van egy kezdeményezés, ami arról szólna, hogy ott, ahol ez nincs jelen, ez a bevételi forrás az önkormányzatoknak, ott legyen egy országos szintű igazságos elosztás, hogy ott viszont, ahol ebből nagyon sok pénz keletkezik, ott valamennyit, tehát segítse egymást a nagy település és a kis település. Ez volt az alap elgondolás emögött, a szolidaritási hozzájárulás mögött. Milyen? Aztán mondjad. Nem csak én, szerintem miatt még elszpoilereznék az egészet. Jó van. De nem akarom beléd folytani a szót. Nem folytottad. Imre, beléd sem? Jó. Nem csak gondoltam, egy kicsit még arról azért beszéljünk, mert már érintettétek, hogy milyen jogköröket vontak el, és hogy ennek milyen gazdasági hatása volt, de azért igazából mi a köznevelési intézmények, tehát iskolákról beszéltetek, meg az egészségügyi alapellátásról, de itt azért volt szociális, igen, arról is valamelyest. De hogy milyen, tehát hogy alakultak ezek az évek alatt, és ezeknek egyébként milyen gazdasági hatásai voltak az önkormányzatokra nézve? Tehát nem feltétlenül arra gondolok, igen, hogy nyilván sokkal jobb, ha egy iskola helyi kézben van, mert annak megvannak, de hogy a gazdaságra nézve és az önkormányzat saját gazdálkodására nézve ezeknek milyen hatásai voltak? Csak elgondolkoztam közben, amit mondtatok, hogy milyen érdekes, hogy mennyire széles skálán mozognak az önkormányzatok, teljesen más problémával küzd Budapest, mással egy nagyobb város, és mással a kis falvak. De ugye azt látni kell, hogy a kis falvakban is, vagy a közepes településeken is régebben az önkormányzatok voltak a legnagyobb foglalkoztatók. Tehát ugye hozzájuk tartozott a tanári kar, bizonyos szociális hálózat, és így tovább, és így tovább. Ma ezek a dolgok teljesen kikerültek az önkormányzati hatáskörből, és emiatt egy csomó döntés elkerült tőlük. Ma egy önkormányzat lassan csak a fejlesztési pénzekről tud dönteni, amiket támogatás formájában, egy kicsikről beszélek, vagy megkap, vagy nem kap meg. Más nagyon döntése nincs, meg elbeszélgeted arról, hogy milyen falunapot szervezzünk, mert ténylegesen mondjuk talán még az óvodáknál maradt személyi jellegű kérdés, de másban nem nagyon tud dönteni. Persze teljesen más egy Budapest, ahol azért vannak önkormányzati cégek, lásd mondjuk a BKK, vagy hogy hívják, BKV, BKK, vagy jelentős lakásállománnyal bírnak, és emiatt a bérlakásállományt ki kell szolgálni, vagy szolgáltató cégeket birtokolnak. Tehát teljesen más problémákkal küzd az egyik, és teljesen más problémákkal küzd a másik. Nagyon nehéz rájuk egyforma gazdasági modellt fölhúzni. Illetve nagyon sok szektornál megfigyelhető az, hogy az állam átvett mindent, ami a bevételi résszel kapcsolatos, de a kiadási részek többsége pedig maradt az önkormányzatoknál. A klik megalakulásával például ugye az iskolák esetében az épületfenntartás az önkormányzatoknak a feladata. Az egészségügyi intézményeknél azt hiszem szintén hasonlóképpen. Tehát, hogy a kórházak a fenntartása az megmaradt a nagy része az önkormányzat feladat, és nagyon fontos, amit Imre mondott, a munkaerőpiaci része ennek a dolognak. Minél inkább ugye kivesszük ezt a jogkört is az önkormányzatok felelősségi köre alól, annál inkább csorbul az önkormányzatoknak az önrendelkezési joga. Hiszen már a dolgozók sem hozzájuk tartoznak, így aztán a mozgástörük is egyre szűkül. Akkor most beszéljünk egy kicsit a szolidaritási hozzájárulás adó, vagy legyen akármi a neve, egyébként ez a neve csak adóként terjedt el. Arról azt igazából már elmondtad, hogy miről van szó, hogy elsősorban inkább arra vonatkozna a kérdésem, hogy látszik-e ebből a megfontolásból bármi? Szóval, hogy én nem nagyon bukkantam ennek nyomára, mikor így keresgéltem. Tehát annak a megfontolásnak, hogy amit ők beszednek központilag, azt ugye a, nem tudom, rászorulóbb, vagy tehát azoknak az önkormányzatoknak adják, akiknek adott esetben mondjuk nincs akkor iparűzési adóból bevételük. Azért azt el szeretném mondani, hogy ez nem magyar egyedi dolog. Európa számos országában van ilyen, csak mindegyik más szinten próbálja ezt megoldani. Van ilyen Németországban, Franciaországban, Lengyelországban is, hogy mondjuk ezeket a példákat néztem meg. Nagyon fontos az, hogy hol húzzák meg a határokat, amíg a magyaroknál az alapkérdés, hogy el is vesznek az önkormányzati bevételekből, addig Németországban meg Franciaországban inkább a támogatásokat térítik el, és azzal próbálják meg az önkormányzatok közti egyenlőtlenséget csökkenteni. Lengyelországban is körülbelül a magyarhoz hasonló rendszer van, csak egy kicsit talán kevésbé szigorú. Úgyhogy ez egy, azért nem egy ördögtől való dolog ez. A másik, amiről szerintem érdemes beszélni, vagy először is tisztázzuk, hogy ez egy elég bonyolult számítás. Tehát ezt a szolidaritási hozzájárulást, ezt ilyen elég bonyolult képlettel számolják ki, ahol vannak ilyen sávok, amit a úgynevezett egyfőre jutó IPA bevétel alapján számolja ki, és ebben a sávokban van 0-3% a szorzó, és a legfelső szorzóba bekerülők ugye fizetik a legtöbbet, tehát a leggazdagabb kvázi városok az egyfőre jutó IPA vagy adóbevétel alapján, de hogy ez milyen érdekes szituációkat szül, ugye itt van egy létszám alsó határ is, azt hiszem, de mondok egy nagyon érdekes példát, van mellettünk egy kis település, Gyermely. Gyermely az egy nagy múltú tésztagyárat tudhat magáénak. Nem kevés iparűzésre adott fizet, így van, gondolom. És erre az évre gyermely 132 millió forint szociális hozzájárulást kell, hogy kifizessen. Legalábbis a törvényben ezt láttam, hogy aztán mennyit fog belőle visszakapni, ez egy más kérdés, mert ugye utána a másik ágán lehet, hogy valamennyit visszakap. Tehát viszonylag kis települések is nagyon sokat szenvedhetnek ettől, főleg akkor, hogyha ezek utána nem csatornázódnak vissza, mert azért az elvitt pénz, az már teljesen bizonytalanná válik, tehát nem biztos, hogy utána visszakapom. És ez talán a legnagyobb probléma. Tehát, hogy a 2017-es bevezetésnek az oka, az tök érthető. Ugye az előbb átbeszéltük, tehetősebb települések, segítség, járuljanak hozzá a kevésbé tehetős településeknek a fejlődéséhez. Maga az elv az jó, a transzparencia, ami hiányzik ebből. Azért nem találtál semmilyen adatot a leosztásról, mert nincs. Nem létezik. Tehát, hogy bekerül ez a pénz egy közösbe, de hogy az aztán bekerül a költségvetésbe, az államhoz kerül. És hogy abból ők hogyan gazdálkodnak, ez sajnos nem egy transzparens dolog, nem nyomon követhető. És innentől kezdve azért elég nagy a bizalomvesztés azzal kapcsolatban, hogy valóban a kis települések megsegítésére megy-e feltétlenül, vagy hogy milyen arányban megy oda. A legfontosabb lenne szerintem a transzparencia ebben a kérdésben. Sok másban is, igen? Igen, de itt szerintem kifejezetten. Na most, ami a fővárosban kialakult jelenlegi problémát illeti, ott ugye azt ne felejtsük el, hogy ebben a két dolog van, ami már kezd nagyon nyomasztó lenni, és nem csak Budapest számára, hanem vannak még egyéb települések, ahol ez probléma. Egyrészt, hogy ennek a hozzájárulásnak a mértékén nagyot emeltek, tehát 2017 óta, pláne 2020-ra jelentősen nőtt a hozzájárulás mértéke. Ellenben voltak olyan évek, amikor viszont az iparűzési adót a Covid alatt valahol érthető módon viszont lecsökkentették. Na most ez a két dolog együtt így összeáll, és még van számos egyéb tényező, amiben egyébként sokszor például a főváros esetében vannak hibák a helyi működtetésben. Tehát, hogyha ez a három dolog összeáll, inkább azt mondom, akkor lehetnek olyan nagyon aggályos dolgok, mint amik most létrejöttek. Hát főleg, ha még hozzáteszünk azt, hogy az évek folyamán nem csak ezeket a bevételi forrásokat, hanem a kisebbeket is elkezdték elcibálni. Tehát ugye az SZIA-n bizonyos része az önkormányzatokhoz került valamikor régen, ma már nincs ilyen. Aztán a gépjármű adó az önkormányzatokat illette meg, ma már nincs ilyen. Aztán talán még van valami, ami régen az önkormányzatoknál telekadó, vagy én nem tudom, micsoda. De ugye, vagy az lehet, hogy még ott van, de ugye az adóhatóság nagy vonalon azt mondta, hogy oké, ezt ne kelljen nektek pénzügyes, majd én beszedem helyettetek. Aztán beszedte, és érdekes módon már nem biztos, hogy oda is adta az önkormányzatoknak. És ezért kezdesz súlyossá válni, mert szépen lassan elkezdenek elfogyni az önkormányzatoknak a bevételei, miközben az teljesen valid, hogy a kiadások egy része az még mindig ott van. Tehát azért csak valahogy éltetni kéne azt a település, azt a közösséget. Egyébként én azt néztem a statisztikába, és nem igazán tudom rá a választ, hát ha ti tudtok segíteni, hogy 17-ben, mikor ez az egész indult, akkor az érintett települések szeme, tehát hogy akiktől beszedték, az ilyen 160 nagysága volt. 2025, most ez a tervezett, már 854 az érintett önkormányzatok száma. Tehát, hogy azt mondtad, hogy nőtt ugye a mértéke, de hogy lehet 160 településből 850? Sokkal jobban élnek a települések. Annyi pénzük van, hogy muszáj egy kicsit levenni abból. Tehát, hogy ez önkényes lenne, ez nem, a döntés? Ez állami döntés, tehát központi döntés, ami történik. Azt a sávot változtatták meg, hogy mi az a bevétel, ahonnan be kell segíteni a tehetősebb településeknek, és valószínűleg ennek az eltolásával több település került be ebbe a körbe. Nem akarok olyan összeesküvés elméletekbe belemenni, hogy ez jellemzően ellenzéki vezetésű településeket érint, vagy fideszes vezetésű településeket érint, mert ebbe is van egy kis mozgástér, én azt látom. Meg a visszaosztásban is felteszem. Szerintem a számításban nincs nagyon mozgástér, mert ott egy viszonylag szigorú képlet alapján legfeljebb, hogy az alsó-felső határok meg húzásával lehet bizonyos településeket ide-oda tologatni. Jó, mondja Zsófi, inkább a visszatérítéseknél jelentkezik. Így van, a visszatérítéseknél. Igen. Így van, tehát ott biztos, hogy hát lásd a Márki-Zay Péter által. Hódmezővásárhely esete. Így van, amikor ugye az összes támogatást fideszes önkormányzatok kapták. Tehát a visszaút az már egy elég izgalmas kérdés. És akkor pláne a főváros esetében egyébként. Igen. Szerintem kanyarodjunk is rá itt a legfőbb aktualitásra. Tehát, hogy is mondta Vitályos meg te a kis felvezetőnkben? Sírnak, picsognak az önkormányzatok. Igen, az önkormányzatok, egész konkrétan Budapest nagyon erősen picsog, ha úgy tetszik. Igen. De a lényeg az, hogy itt csődközeli állapotot hirdettek. Egyébként ebben még a Fidesz frakció is egyet ért, kicsit más okokat látnak a dolog mögé. Ugye Karácsony azt mondja, hogy a szolidaritási adónak a túlzott mértéke, tehát hogy ezzel az önkormányzat az állam nettó befizetőjévé válik, tehát 51 milliárdot kéne befizetni, sőt egyébként, hogyha jól olvastam, akkor tavalyról is van még egy 6 milliárdos ilyen elmaradás, tehát azért az egyébként összességében 57 milliárd. Ugye a Fidesz frakció az azt mondja, hogy hát ezt ők okozták, mert nem kellett volna a csődköltségvetést elfogadni, amivel arra utalnak, hogy hát, hogy Rákos rendező megvásárlása nem volt ebbe benne. Egyébként ezt a Kis Ambrós tisztázta, hogy neki 12 milliárd volt, amit most így be kellett fizetni, és azt idén nem is kell befizetni, az se egészen a fővárosi önkormányzat fizette, mindegy. De a lényeg az, hogy mit történik most jelenleg, azt már tudjuk, a Karigeri elmondta, hogy ősz környékére, sőt egyébként a Vitézi is beszélt erről, nincs erre egy ilyen, nem tudom, exakt időpont, hogy szeptember 6-án majd leáll a BKV, de hogy körülbelül addigra gyűrűzhet be a csőd, ha a jelenlegi felállás szerint számolunk. És azért mondom, hogy jelenlegi, mert itt pár nap alatt történhet bármi. Úgyhogy mi történik most, mit látunk, mit takar ezt, hogy a csőd közeli állapotban van Budapest? Mielőtt ebbe belemegyünk, egy nagyon érdekes dolog, amit nézegettem ezt a törvényt, és ugye az egy viszonylag rövid törvény, és utána borzasztó hosszú felsorolás van, hogy melyik településnek, vagy melyik önkormányzatnak mennyit kell fizetni, és ami megütötte a szememet az, hogy oda van írva, hogy Budapest, és utána kerületenként föl van sorolva, hogy pluszban mennyit kell fizetni. Tehát a budapesti kerületek összesen még 73 milliárdot kellene, hogy befizessenek, legalábbis a lista alapján. Ez a fővárosi költésen túl? Igen. Tehát, hogyha jól értelmeztem, de én lehet, hogy nem jól értelmeztem a táblázatot, akkor 163 milliárd forintról beszélünk Budapestet és a kerületeket figyelembe véve. Még egyszer, lehet, hogy én rosszul értelmeztem, és lehet, hogy valahol a leíró részében benne van, hogy az levonható vagy valami, de azért számomra ez egy érdekes, hogy kettős adóztatás van, amit ugye szeretnek az országok elkerülni, hogy vagy itt adóz, vagy ott adóz. Itt azért megadóztatják a köztes lépcsőket is, ami nagyon érdekes. Aztán majd a kommentelők kijavítanak, ha nem így van, de hát szerintem ez látszik a törvényből. 89 milliárdos szolidaritási hozzájárulás az a teljes működési költségnek a 30%-a. A normatív támogatás, amit kap az államtól a főváros, az 39 milliárd forint. Itt van egy 50 milliárdos különbség körülbelül. Így a főváros már nem tud tartalékot képezni. Mit jelent az, hogy nettó befizetővé válik a főváros? Azt jelenti, hogy ugye ő már tulajdonképpen az a teljes támogatási összeget az befizeti az állam felé, tehát hogy így több a befizetése, mint amit kap az államtól. Hogy ez így van-e? Úgyhogy nagyon ellentétes a kommunikáció. Az állam részéről a kormányinfón is hallhattuk, hogy ez nem igaz. A, De mi volt az érvelés mögötte? Karácsony Gergely azt mondja, hogy ez levezethető. Hát valószínűleg nem kellenek érvek, hanem mindenki arra mutogat, hogy tegyél feljelentés, hanem vidd bíróságra a dolgot, és majd ott jogilag eldől ez a dolog. Csak most az a helyzet állt elő, hogy nincs idő már megvárni az ilyen jogi hercehurcákat. Egész pontosan hamarabb lépett a kormány egy erőset, mégpedig inkasszálta a fővárosnak a számláját. Ez a fogalom ez annyit jelent, hogy leemelték a számláról a pénzt. Miközben a jogi procedúra még nem zajlott le a háttérben, tehát nem dőlt el közöttük ez a vita, hogy nettó befizető vagyok vagy sem, és jogvédelemre vár Budapest. Nem ismerem a jogi részeit ennek, de úgy tudom, hogy addig nem lehetett volna ezt megtenni, még a jogvédelemmel kapcsolatosan nem mondta ki a döntő szót a bíróság. De akkor meg miért lehetett megtenni? Tehát, hogy... Magyar Péter megmondta törvénytelen. Mert egy hatóság bármit megtett. Igen, tehát azt gondolom, hogy itt két, ugye tudjuk, hogy Magyarország nem precedens értékű jog van, de két határozat is van erről. Egyrészt ugye van egy alkotmánybírósági határozat, amely kimondja, hogy ezeket nem lehetne elvonni. Ez egy elég erős döntés. Így van, de hát a kormány megvonta a vállát, és azt mondta, hogy nem érdekli. És a másik, hogy az Európai Uniónak is van erről egy határozata, és azt mondja, hogy az önkormányzatok nem lehetnek nettó befizetői egy államnak. Tehát innentől kezdve ez biztos, hogy hosszú távon nem fogja megállni a helyét, mert ha már ez az alkotmánybíróság is kimondta, hogy ez nem törvényes, akkor én nagyon nehezen tudom elképzelni azt, hogy ezt hosszú távon fönt lehet tartani. Én inkább azt gondolom, hogy az inkasszónak az volt a lényege, hogy egy olyan szituációt teremtsenek, amikor az önkormányzat, Budapest, az gyakorlatilag teljesen kiszolgáltatottá válik, mert azért amikor a számlát inkasszálják, akkor az inkasszó egész addig rajta fog csücsülni, amíg az a kielégítés meg nem történik. Kvázi bármilyen pénz bejön, az rögtön van, megy az oda. El is megy, így van. Tehát hiába folynak be a bevételek folyamatosan, azokat elviszi az állam. Az más kérdés, hogy ezt vannak erre jogorvoslati lehetőségek, tehát meg lehet támadni, és a bíróságnak viszonylag gyorsan kéne dönteni, hogy ezt az inkasszót fönn lehet-e tartani, vagy nem. Nem tudom, hogy itt mi történik a háttérben, erről nem láttam a kommunikációt, tehát lehet, hogy ez folyamatban közben, van, lehet, hogy a tudjuk. Jogászok igen. Ezt csinálják. De én úgy látom, hogy ez inkább egy rövid távú gyomros, hogy azért lássátok, hogy hol a helyetek. Tehát tudjátok, hogy mi diktálunk, és ha nem úgy fog megtörténni, ahogy mi szeretnénk, akkor mi ezt megtehetjük. Vagy nem, de akkor is megtesszük. A kérdés, hogy a gyomrostól kifekszik-e a főváros, illetve most kicsit úgy néz ki, hogy még rá is rúgtak egyet a földön lévőre. Majd szerintem a legvégén hozzuk fel azt, ami most a legutolsó bejelentés a Szerencsejáték ZRT adójával kapcsolatban. De kicsit beszéljünk már arról is egyébként, hogy most itt, tehát, hogy azért vannak kritikák Karácsony Gergely kormányzásával szemben is. Nem, városvezetésével. Mit mondtam? Igen, bocsánat, városvezetésével kapcsolatban. Szeretett volna az lenni, de nem sikerült. Tehát, igen. És a kommunikáció itt nagyon ketté hasad jelenleg. Ugye kongatja a vészharangot Karácsony Gergely, hogy ez a nettó befizetés ez fenntarthatatlan a főváros számára. A másik oldalon pedig a Fidesz kommunikációja az úgy néz ki, hogy már pedig ez a te felelősséged volt, főpolgármesteri felelősség. Egyrészt a tarlós érából itt maradt egy nagy összeg azzal, ami történt. Másrészt, és valóban ugye a tanácsadói díjak és PR költések, azok valószínűleg bírálhatóak egy vészterhes időszakban. 1,5 milliárd forintot költ a főváros tanácsadókra. Én nem ismerem a nemzetközi összehasonlításban, hogy ez egy európai fővárosnak a működtetésében milyen összeg, de azért nem történtek csökkentések így ebben a nehéz időszakban sem. Akkor ott van ugye Rákos rendező, ugye, bár ezt nem lehet úgy vizsgálni, hogy a mostani problémát és Rákos rendezőt összevetjük, mert sokkal régebbre nyúlik vissza a jelenlegi probléma. És ott van még a BKK vesztesége, ami ugyan normális, hogy a BKK nem nyerességgel működő cég, mert egy tömegközlekedési vállalat, az, ami főváros lát el, az nem szokott feltétlen nyerességet termelni, de hogy már nagyon régóta egy nem fenntartható árpolitikával működik, és ebben nem történt a karácsony éra alatt lényegi előrelépés. Tehát, hogy vannak azért olyan érvek is, amik pedig a főváros irányításával szembe mennek. Egyből mondok egy ilyen érvet, az a Csokinak a kedvenc fixa ideája, hogy a karácsony megígérte, hogy egy ilyen korrupció ellenes szobát, vagy nem tudom micsodát nyit, és azóta se sikerült megtalálni azt az egy szobát a Városházán, amelyikbe be lehetne menni, és az iratokat megnézegetni. Én is azt gondolom, hogy itt ez két különböző dolog, hogy hogyan gazdálkodik egy önkormányzat, és vannak olyan önkormányzatok, amik csődbe mennek, vagy csődbe mentek. Mondok egy példát, Neszmély önkormányzata, az a 2010-es évek elején csődbe ment, és akkor ugye feloztatják a testületet, ilyen pénzügyi biztost neveznek ki, és onnantól kezdve az állam kell, hogy kezelje ezeket a dolgokat. Tehát meg nem szűnik, tehát ott még az létezik tovább, csak a pénzügyi önállóságát veszti el. Úgyhogy nem tartom azt, tehát én sem tartom túl jónak azt a fajta gazdálkodást, amit a budapesti önkormányzat képvisel, de ez egy dolog. Attól még a törvényeket azért csak be kéne valahogy tartani, vagy legalábbis nem olyan törvényeket hozni, ami lehetetleníti ezt az egészet, és rá is játszik arra, hogy ezek aztán fokozott formában megjelenjenek. Azért a másik oldalon majd beszélhetünk arról is, hogy mi lehet a célja ezzel az államnak vagy a kormánynak. Mert azért azt szerintem ők se lennének nagyon boldogok, ha rájuk dőlne Budapest, és most nem csak abból a szempontból, hogy megáll a közszolgáltatás, hanem hogyha kvázi át kell venni egy közvetlen finanszírozását a városnak, hiszen kineveznek egy pénzügyi biztost, és innentől kezdve a pénzügyi biztos a kormány, vagy nem tudom kinek a megbízásából el kellene kezdenének a városnak a pénzügyi menedzselését. Hogy hívják? Abba Boton, vagy kicsoda? Sára Boton, a főispán úr, elnézést, Abba Boton, az a BKV igazgató. Tehát nem tudom elképzelni, hogy ő mit kezdene ezzel azon kívül, hogy politikai nyilatkozatokat tudna tenni, és ezt magára húzni egy kormánynak, az borzasztó nagy öngól lenne. Szerintem. Nagy Márton megoldaná ezt is. Szerintem egyébként nagyon jól használható lenne a kormány oldaláról, tehát évekig lehetne azt kommunikálni, hogy a karácsony által tönkretett fővárost, azért ők legalább megpróbálják kihúzni a, igen, ennek van egy kihúzni a rosszból, és nagyon sokáig menne ez a kommunikáció. De hogy az állami költségvetésben milyen szerepe lenne mindennek, az egy nagyon súlyos kérdés. Ugye a magyar GDP kb. 38%-át adja Budapest. Hogyha az infrastruktúra összedől a városon belül, akkor az hetek, hónapok múlva már érzékelhető lenne a központi költségvetésben, és nagyon, az így is nagyon nehezen egyensúlyozó költségvetésben ezt bejátszani rizikós. Hát igen, gondoljuk végig, hogy a 38%-át adja, 250 munkanap van, hogyha mondjuk egy hétre leáll, tehát 5 munkanapra leáll a közlekedés, és nem a tömegközlekedés leáll, de onnantól kezdve a városban autóval se lehet közlekedni, mert onnantól kezdve csak ül az ember a dugóban. Tehát az azt jelenti, hogy ennek a 38%-nak az egy 30-ad része körülbelül, hogyha jól számolok, vagy egy 25-ad része, az kiesik, és nincs, mert nem fog termelni. És az azért egy fontos dolog, hogy ezeket a kiesett napokat már nagyon-nagyon nehéz pótolni, tehát nem nagyon lehet behozni azzal, hogy majd másnap 16 órázon, mert olyan általában nincs. Tehát én azt gondolom, hogy gazdaságilag ez egy nagyon komoly veszély, 3-4%-ot is jelenthet éves szinten, ha ez elkezd becsorogni a GDP-nek a a csökkenésében. Hát ez pont megegyezik nagyjából a jövő évi éves növekedési tervvel, nem? Igen, de hát nem is olyan régen beszéltünk a GDP adatokról, tehát én azt gondolom, hogy itt most nem arról kell beszélni, hogy 3-4% növekedés hogy lesz jövőre, hanem hogy lesz nulla, de ez már egy másik adás kérdése. Tehát. Na és hogyha erre még rájön a fővárosi hatás, akkor gyakorlatilag tényleg elfelejthetjük a pozitív GDP-t 2026-ban, tehát ezért is nagyon rizikós ezzel játszani. Egyébként én nem, tehát hogy én azon az állásponton vagyok, hogy tehát az átlag szavazó szerintem ilyen mértékben, még a budapesti szavazók sem, a Karigerinek meg a mindenkinek a gazdasági érvelését ilyen mélységeiben szerintem nem biztos, hogy tudja, hallgatja, fejben biztos, hogy tartja. Nem. Biztos, hogy nem, igen. És reggel volt pont a HVG-n egy interjú a Karácsonnyal, ahol ő azt mondta, hogy ha most lenne megint fővárosi szavazás, tehát mondjuk feloszlatták, újra kérnek a választást, akkor ő azt megnyerné. Én hajlok abban, hogy lehet, hogy ebben ő neki igaza van, és nem nagy képűségből, hanem én azt gondolom, hogy tehát, hogy egy nagyon érdekes dolog a Karácsony személyében az, hogy ő ugye a kompromisszumok embere, meg sokan mondják, hogy ilyen kis visszafogott, meg nem tudom, de hogy ebben a kérdésben ő elég harcias álláspontot képviselt, szerintem már az első perctől kezdve meglepő mód harciasan kommunikált erről az egészről és erővel. Bocsánat, csak elnézést, hogy a szabadon vágok, csak az egészről, most én nem hallgattam ezt, autóban ültem, biztos is nem hallgattam, de az egésznek nekem egy kicsit azért olyan furcsa, hogy azt mondod, hogy ebből az egész szituációból ő neki az jött le, hogyha újra lennének választások, azt megnyerné. Nem, miközben... ez egy ilyen hosszú interjúnak a vége volt. Engem meg sokkal jobban érdekelne az, hogy mi lesz a várossal, meg az itt élő emberekkel, és nem biztos, hogy én nyerni akarnék. Hát igen, de hogy... Nem az a fő kérdés, hogy én nyerek-e, hanem hogy igen, működik egyébként a város. Jól járna, igen. Szerintetek mi fog történni amúgy? Mert most tehát, hogy tényleg eljutottunk egy olyan ponthoz, hogy valaminek tehát valami történni fog. De ezt akartam, tehát hogy ide akartam volna kiukadni egyébként, tehát hogy én azt gondolom, hogy ha most lenne, tehát azért van jelentősége, hogy mondjuk adott esetben még egyszer mondjuk ő nyerhetne ezen, mert ha ez így van, akkor ezt a Fidesz is valószínűleg méri. Tehát, hogy nekik is vannak ilyen előrejelzéseik, gondolom én, mert hát azt tudjuk, hogy mindent mérnek. Tehát innentől kezdve én azt gondolom, hogy nem biztos, hogy ők erre játszanak, hogy ez itt teljes csőd legyen. Mert nem, amit részben ti is mondtok, tehát van egy gazdasági érvelés mögött, hogy nem biztos, hogy jól járnának, ha most itt mindent át kéne venni. Én azt gondolom, hogy van egy napirend uralás megint e mögött, de lehet tévedek. Biztos, hogy a Karácsony szivatása is benne van, úgy személy szerint. Gulyás Géri azt mondta a Kormányinfón, hogy szívesen segítenek, ha kérik. De tulajdonképpen ezzel azt is mondja, hogy ismerjétek be az összes hibát, amit elkövettetek, ismerjétek be az alkalmatlanságotokat, és majd akkor segítünk. Na most ez politikai játszma, de az a baj, hogy most már... Én az egészet annak tartom, hogy nyilván csak legyek. Most már ott tartunk, hogyha 0 forint a bankszámla egyenlege a fővárosnak, akkor a politikai játszma ugye most lesz majd érzékelhető nem csak a fővárosra, hanem az ország lakóinak a bőrén is. És hogy nem tudom, hogy ez hova fog kifutni, nyilván nem a 10 perces elég jelképes időtartamú leállás lesz az, amit mindenki érezni fog, de hogy akkor most hozzá kell majd szoknunk, hogy mondjuk folyamatosan emelik ezt a dolgot, és 2 óra, 1 hét, 1 hónap, tehát hogy hova fog ezt szorkolni, ugye egy érdekes dolog. Nem tudom, az a, tényleg ez szerintem is egy politikai szintéren zajló csatározás, aminek vannak gazdasági vonzatai, amik előbb-utóbb az egész politikát magukkal fogják rántani, de ma azt látom, hogy ez a angolul ugye chicken game-nek hívják, amikor a két bika egymással szembe rohan, és valamelyik, vagy vonat, vagy valaki, vagy autó, és előbb-utóbb a vonatok azt nem tudják félrelentani. Ez nem volt jó hasonlat. Lehet, hogy két vonat, és ezek mind a kettő. De olyan ez most inkább. Igen, mint két vonat, igen. Tehát valakinek félre kell majd rántani a kormányt, csak én azt gondolom, hogy ebben szerintem a Karácsony kevésbé jó. Tehát azért láttuk, hogy amikor az előválasztás volt, akkor is azért ő pont a kompromisszumkereső stílusa miatt lehet, hogy ő hajlamosabb hamarabb félrerántani a kormányt, mint a kormány hajlandó félrerántani a kormányt. Miközben még egyszer, engem az egészben az zavar a legjobban, hogy nem arról beszélünk, hogy a valós gazdasági problémákat, amivel Budapest küzd, meg az ország küzd, azokat próbáljuk meg megoldani, hanem arról beszélgetünk, hogy hogyan kenjük egymásra. Tehát hogyan lehet az államkassa ürességét rányomni egy Budapestre úgy, hogy beszedek tőle egy csomó pénzt, és sírjon ő. És viszont, és hogyan lehet Budapest töketlenségét, lehet mondani a műsorban? Hogy ne lehetne. Tehát töketlenségét össze-vissza kenni mindenfele, meg a barátokkal való üzletelést össze-vissza kenni mindenfele. Igen, mi egy gazdasági műsor vagyunk, de itt tényleg néha muszáj a politikáról is beszélnünk, de én is attól lennék nyilván boldog, hogyha ez gazdasági szinten tudná megoldani egymással a két fél. De itt nem két fél van, és itt egyébként fontos kitérni erre is, hogy kik lesznek Karácsony Gergelynek a szövetségesei ebben a dologban. És ebben az országos választás, a közeledő választás, az most egy nagyon-nagyon falsúlyos dolog, mert azt látjuk, hogy a Fidesz legnagyobb kihívója ebben a kérdésben nem foglal markánsan állást, nincs álláspontjuk. Tehát nem látom azt, hogy és van egy Vitézi Dávid, akinek pedig van egy kicsit ilyen ide-oda való kommunikációja, de ugye az egy nagyon fontos kérdés, hogy a Tisza ebben a kérdésben hol foglal majd helyet. Hát azért a Magyar Péter, ő azért azt mondja, hogy itt, tehát hogy oké, Karácsony sok mindenben lehet kritizálni, ezt mindig hozzá van téve, de itt azért az van, hogy az állam kivérezteti Budapestet. És egyébként ebben a Vitézi is nagyjából ezen az állásponton van, viszont például a Tisza nem ment el a frakció egyeztetésre, amire a Karácsony, amit ő összehívott, hogy egyeztessen a frakciókkal. Azért értem meg a Tiszát, mert én is nagyon nehezen foglalok állást. Tehát én is, az én belsőm is viaskodik, hogy jó ez, vagy nem jó, és én is nagyon nehezen mondanám azt, hogy ebben ennek vagy annak van igaza. Valószínű, hogy az igazság az valahol a sok hazugság között rejtőzik félúton, vagy valamerre eltolódva. Tehát még egyszer nekem az a bajom ezzel, hogy amikor volt egy londoni válság, és Londonnak rengeteg pénzügyi problémája volt, és hiába volt London, mondjuk konzervatív vezetés, nem tudom akkor éppen mi volt, és munkáspárti a másik, össze tudtak fogni, és megbeszélték azt, hogy ezt hogy lehet megoldani. Mert az mindenkinek probléma, tehát nem csak a kormánynak, vagy az önkormánynak, az mindenkinek a problémája. Itt meg nem az történik. Itt meg az történik, hogy csináljunk még nagyobb bajt, aztán majd meglátjuk, hogy ki jön ki belőle jobban politikailag. Minden esetre szerintem azért annak drukkoljunk, hogy a budapestiek érdekében szülessen meg valamiféle döntés, vagy történjen valami. Bocs, ami igen. Budapest érdekében születik, az egyébként nagy rész az ország érdekében is születik, nem csak a igen. Budapestiek használják Budapestnek az erőforrásait, akár a tömegközlekedésről van szó, akár egyéb közüzemi dolgokról van szó. Tehát ezt nem szabad szerintem ilyen így ketté választani, és így is elég éles az a generált konfliktus, amit Budapest vidék vonalon van, és ez a kommunikáció egyértelműen mélyíti. Hát igen. Minden esetre reménykedjünk, hogy a lehető legjobb, de minden esetre a legkisebb rossz fog megvalósulni. Mert szerintem mindenkinek érdeke, és szerintem mindenki szeretne a BKV-val, vagy busszal, villamossal, amivel szeretné, de bejutni a munkahelyére, tehát nem lenne jó, hogyha szeptember X-én egyszer csak leállna a megközlekedést. Még egy nagyon gyors kérdés, hogy ragadt-e bennetek bármi? Nagyon, én bennem csak annyi, hogy én visszatérnék a kezdetekhez. Nagyon Budapestre koncentrálunk. Nem, az országban van még legalább 3100 önkormányzat, akiknek nagy részének ugyanezekkel a gondokkal kell szembenézni. Kevés pénz, kevés jogkör, és ezt az egész szemléletet kellene valahogy megváltoztatni, mert ha ezeket leuraljuk, akkor vége a demokráciának. Meg kell érteni az embereknek azt, hogy az önkormányzatiság az nem egy politikai dolog, hanem valóban egy demokrácia kérdés. Nem pártpolitika, hanem demokrácia kérdése. hát reméljük eljutunk ide is. Minden esetre ez volt már a Válságstáb. Sziasztok, köszi, hogy néztetek minket. Sziasztok!